Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, Arkadiusz Gołębiewski, kolejny Klub Trójki. Dzisiaj mamy Dzień Dziecka, jeszcze trwa. Zapraszam na wyjątkowy, myślę, program, bo chciałem w tym programie przywołać bohaterów właśnie dzisiejszego dnia, Dnia Dziecka. Przywołać czasy, kiedy nie zawsze było tak miło, kiedy można siedzieć ze swoimi rodzicami na kolanach, dzielić się ciepłem rodzinnym. Wielu, a wręcz tysiące było takich, którym nie dane było poznać swoich rodziców, ojców. Wiele osób po latach mogło dopiero publicznie przyznawać się do prawdziwej historii swoich rodziców. Mowa tutaj o dzieciach żołnierzy wyklętych, żołnierzy podziemia niepodległościowego, ale również dzieci opozycjonistów, szeroko rozumianej opozycji, ale szczególnie tego okresu Solidarności, kiedy przyszedł mroczny okres stanu wojennego, internowania, więzienia, ukrywanie się miesiącami, latami poza domem, a ich dzieci zostawały same. Chciałem ten temat dzisiaj rozwinąć z osobami, które doskonale przeżyły, znają ten temat. Przez lata mierzą się ze swoimi historiami i dlatego bardzo serdecznie witam panią Marię Leśnikowską, córkę Tadeusza Leśnikowskiego, osobę, która nie tak dawno została odnaleziona na warszawskiej Łączce, żołnierz Armii Krajowej, który w 1950 roku został zamordowany. Pani Maria nigdy nie poznała swojego ojca. Witam Ciebie, Mario. Dobry wieczór. Witam również Agatę Kłopotowską z domu Lenkiewicz, osobę wyjątkową, osobę, gdzie wzrastała w domu, gdzie wolność były bardzo ważne, takie wartości właśnie jak wolność i niezależność. Zarówno mama, ale szczególnie ojciec Antoni Lenkiewicz, żyjący jeszcze we Wrocławiu, był niezłomnym działaczem opozycji, ale zanim przyszedł czas Solidarności, to wiele lat spędził jako młodociany działacz różnych młodzieżowych ruchów niezależnych w więzieniach stalinowskich. Witam Ciebie, Agato, również. Dobry wieczór Państwu. Witam, Arku. I witam Jacka Pawłowicza, dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych. Osoba, która już nie będąc dzieckiem, ale młodym studentem, sama doznał pobytu w więzieniu. Całe swoje zawodowe życie spędził jako historyk na badaniu właśnie dziejów podziemia niepodległościowego, szeroko rozumianej opozycji, a dzisiaj jest szefem muzeum właśnie tworzącego się przy ulicy Rakowieckiej. Dzień dobry, panie Jacku. Witam serdecznie, dobry wieczór, witam panie, witam państwa. Witam pana też, witam. No właśnie chciałem dzisiaj jakby ten temat, który oczywiście jest tematem, mimo wielu lat rany się zagoiły, ale wiemy, że niestety no, takie są rany, które się nie dadzą zagoić i zawsze będziemy wspominać, a szczególnie temat, jak wiemy, w moim pracy zawodowej, mojej twórczości jest mi bliski, bo poświęciłem temu tematowi różne swoje dzieła filmowe, co dla mnie też byłoby ważne, więc biorę się za temat, który troszeczkę znam i wiem, czym to było zabranie dzieciom ojca, później zamordowanie, a co najgorsze, że przez lata nie miały szansy poznać prawdziwej historii, gdzie są pochowani. Pani Mario, do Ciebie się zwracam, osoby, która najbardziej chyba doświadczyłaś tych swoich traumatycznych historii, ponieważ urodziłaś się nie poznawszy swojego ojca i Twoje tak naprawdę całe dziecięce życie, ale i dorosłe, związane jest z warszawską Łączką. Powiedz, jak sobie radziłaś jako dziecko z tą historią, którą Ci mama od małego dziecka przekazywała? No więc powiem szczerze, że trudno sobie radziłam, bo dla dziecka brak jakiegokolwiek, znaczy matki czy ojca, to jest wielkie przeżycie i wielka ułomność w dzieciństwie, bo na przykład bawiąc się z dziećmi jako mała dziewczynka na podwórku, miałam przydomek, bo nie chcę powiedzieć ksywkę, sierotka. Czyli dzieci są bardzo bezwzględne i ja bardzo nieraz poprzeżywałam, nieraz przychodziłam z płaczem do mamy, no ale na nikogo się nie gniewałam, bo taka była prawda, bo byłam sierotką w tym sensie, że niewiele wiedziałam o swoim ojcu. Wiedziałam, że zginął w więzieniu. Dla wielu ludzi, takich zwykłych ludzi mieszkających na ulicy w podwarszawskim Rembertowie, teraz to już jest Warszawa, no to po prostu jeśli kogoś skazywano na karę śmierci, to znaczy, że był bandytą. I w zasadzie ja przez wiele lat tak czułam, że nawet dzieci nie miały do mnie stuprocentowego zaufania, bo jak mówiły sąsiadki, tak bez niczego, to by go nie zabili. Więc to było bardzo trudne życie, zwłaszcza, że to były przecież były czasy komuny. Ale jakoś trzeba było sobie radzić. No, na pewno gdyby mój ojciec żył, byłabym zupełnie innym człowiekiem i myślę, że wszystkie dzieci łączkowe też tak myślą i mówią nieraz. No jesteśmy pokiereszowani, no to taka jest prawda, ale jakoś w tym trzeba żyć. Najważniejsze, że czasy się zmieniły, że z bandytów nasi ojcowie, nasze mamy zostali bohaterami. I to jest chyba największy sukces, że mamy taką satysfakcję przynajmniej. Ja pamiętam w jednych z rozmów, kiedy przychodziłaś razem z panem Mieszkowskim i z panią Chojewską, wieloma osobami, które przychodziły na łączkę do profesora Szwagrzyka, żeby mu kibicować i wyczekiwać, czy może właśnie te ciało, może te cząstki są cząstkami mojego ojca. No wówczas wyjawiłaś historię, że tak naprawdę historia warszawskiej łączki rozpoczęła się od twojej mamy, która miała wyjątkowy sen i przyszła i ten pierwszy miejsce, które upamiętniła wijając krzyż. Może też wprowadź naszych słuchaczy, którzy nie są do końca wtajemniczeni i ty zawsze mamie w tym wszystkim uczestniczyłaś. Co to były za lata i jakie okoliczności? Mama, nie wiem, czy to było dobre, czy złe. Teraz może myślę, że dobre, ale jako ja byłam małą dziewczynką, jak się pojawiłam z mamą na Powązkach. Natomiast czy to dla dziecka dobre, nie wiem. W każdym razie dobrze się stało, że mama odnalazła to miejsce i że to było wtedy naprawdę bardzo trudne, ponieważ mój ojciec został w 1958 roku rehabilitowany. Natomiast mama się starała dowiedzieć, gdzie został pochowany i chciała ekshumować szczątki. I to, jak się okazało, dla władz wtedy PRL-owskich było nie do przejścia. Nikt nie chciał mamie powiedzieć, gdzie chowano, gdzie grzebano osoby, na których wykonano wyrok śmierci. I mama pojechała dowiedziała się gdzieś przy okazji, że być może na Powązkach chowano. No i miała szczęście, dlatego że na tych Powązkach w administracji spotkała swego ucznia, który już był po maturze, bo moja mama była nauczycielką w liceum, uczyła historii i niemieckiego. I on wskazał mamie drogę, powiedział gdzie, można się dowiedzieć. Mama z kolei trafiła do administracji, tam była znowu jakaś pani, w każdym bądź razie doszła do tego, w jakim miejscu byli chowani właśnie rozstrzelani na Rakowieckiej więźniowie. I tam prawdopodobnie, bo tam pokazywał potem mamie grabarz, mama dotarła do grabarza, spotkała człowieka, który właśnie tego grabarza, który uczestniczył w niektórych pochówkach. I on mamie wszystko wytłumaczył, jak kładziono te zwłoki, że rzędami i tak dalej, i tak dalej. I powiedział, a pani mąż jak w 50 roku został rozstrzelany, to prawdopodobnie w tym miejscu został wrzucony do dołu. Był to 59 chyba rok. I Powązki, te, które teraz ten cały zakątek, gdzie jest właśnie, gdzie jest pomnik i gdzie jest, no pięknie to miejsce wygląda, to wtedy był wysypiskiem śmieci z całej Warszawy, no i nie tylko śmieci, różnych innych nieczystości. I jak to mamie powiedział, to mama po prostu nie wiedziała, co ma zrobić, ale powiedziała, jeśli to tu, to niech pan tu postawi krzyż. I tak też się stało, że na tych nieczystościach wywożonych z całego miasta, na papierach toaletowych, moja mama wstawiła tam krzyż. I zaczęła się historia warszawskiej łączki. Tak się zaczęła historia łączki powązkowskiej, tak. Kiedy... A jeszcze tak. Mama przyjechała, za drugim razem przyjechała z uczniem, bo moja mama uczyła w liceum i przez całą drogę, jak wracali, to ten uczeń mamy odradzał, żeby tam cokolwiek stanęło, bo mówi, że w takich warunkach to nawet to jest w ogóle no jakby po krzyżowi, że to nie można w takich warunkach stawiać krzyża. A mama powiedziała, skoro tutaj prawdopodobnie został mój mąż pochowany, to tutaj ten krzyż będzie stał. No i tak się zaczęła historia Łączki. Tak naprawdę cała twoja historia związana jest z tą Łączką, ponieważ mama później, pozwolę sobie dopowiedzieć, mama niepokornie, niezłomnie walczyła o to pamięć i kiedy przyszły czasy, to wywalczyła to miejsce, żeby upamiętnić w sposób symboliczny właśnie krzyżem, a potem postawić symboliczny pomnik. I kiedy zaczynały się prace ekshumacyjne, to właśnie ten pomnik był w centrum prac ekshumacyjnych. I pamiętam, kiedy mama wydawała pozwolenie, wówczas jeszcze żyła, że można było rozebrać, bo pod grobem były szczątki. Była wtedy duża nadzieja, że może nawet jest pan rotmistrz Pilecki, bo to były te lata, kiedy był skazany. Mamy nie ma, tak. ale też odeszła, ale też spoczęła przy Łączce. Tata został szczęśliwie zidentyfikowany ponad rok temu, więc można mówić, że jesteś osobą szczęśliwa, ale przy tym temacie... Ale zawsze dziękuję, jeśli mogę ci przerwać, tak. Przepraszam bardzo, ale zawsze dziękuję i tym razem też nie mogę sobie tego odmówić, że to duża zasługa profesora Szwagrzyka, bo podczas pierwszego spotkania z profesorem to powiedział, pani Mario, niech pani się nie martwi, ja na pewno pani tatę odnajdę. A ja traktowałam to jako takie słowa pocieszenia, że jest taka nadzieja, ale nigdy w to nie wierzyłam. Także jak potem do mnie zadzwonił i powiedział, że są szczątki mego ojca, no to się rozpłakałam. Kilka dni temu pożegnaliśmy panią Janinę Borychowską z domu, Sobiczewską. Osobę, która... No, taki rodzina Borychowskiej, którą kilka lat temu poznałem, cała rodzina, bo pani Tereska najmłodsza, która miała 7 lat w dniu aresztowania, pani Stanisława, Stasia chyba 10 i Stanisław 12 lat, Stanisław chyba miał 10 lat, a Stanisława 12, no i pani Janina 17 lat i wtedy w 50 roku na Podlasiu właśnie za pomoc żołnierzom 6 Brygady Wileńskiej cała rodzina została wymordowana nie do końca, ponieważ ojca i matkę zaaresztowano i Janinę właśnie, a dzieci po 3 godzinach zabrano i również przez kilka tygodni siedzieli w Sokołowie Podlaskim w więzieniu, a po czym rozwiezieni do domów dziecka. Naprawdę ojciec zmarł zamęczony i do tej pory nie ma swojego grobu. I pamiętam, kiedy był ten pogrzeb kilka dni temu, profesor Szwagrzyk właśnie nad grobem mówił, że nie zdążyliśmy powiedzieć pani Janino, gdzie jest, leży tato pochowany, ponieważ nie został tam zidentyfikowany, ponieważ wiemy, gdzie jest pochowany, ale jednak prace ekshumacyjne nie zostały do końca dokończone. Są miejsca, gdzie jeszcze są właśnie pochowani w przylegających kwaterach i nie mogą wszyscy odnaleźć. Ale więc odchodzą dzieci, które całe życie czekały, żeby odnaleźć swoich najbliższych, ale nie mogli. Ja do Jacka Pawłowicza. Panie Jacku, pan z tym matem jest bardzo związany, szczególnie Mazowsze pan od lat dokumentuje, szukając różnych historii. Do tych historii za chwilę wrócimy, ale chciałem zapytać się właśnie z pana dzisiejszej pracy, jak to wygląda? Z jakim w ogóle mamy skalą skalą tych represji, skalą jak w ogóle policzyć dzieci, które zostały bez swoich ojców? Też warto też wspomnieć, że wiele osób urodziło się na Rakowieckiej, gdzie był szpital i rodziły się dzieci, które przez pierwszych parę miesięcy były ze swoimi matkami, a potem oddawane do rodzin zastępczych, do domów dziecka, a najszczęśliwiej to mogło być do rodziny. Oj tak, to są niebywałe historie, właśnie dla niektórych zaczynające się urodzeniem na Rakowieckiej. My wiemy w muzeum o 16 osobach, które urodziły się na Rakowieckiej i kilka tych osób było u nas w muzeum. Są to nieprawdopodobne spotkania, bo ja przywołam tutaj Jana Przybyłowskiego, syna Jana Przybyłowskiego, pseudonim Onufry, żołnierza Armii Krajowej, żołnierza Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, szefa wywiadu 11 Grupy Operacyjnej NSZ-u działającego na północnym Mazowszu. On był aresztowany wraz z małżonką. Małżonka była wówczas w ciąży. I na świat przyszedł na Rakowieckiej Jan Przybyłowski, syn. On był u nas kilkakrotnie, ale pierwsza jego wizyta była niezwykle wzruszająca, bo kiedy obeszliśmy pawilony, kiedy wyszliśmy na dziedziniec przed szpitalem, gdzie był specjalny oddział dla kobiet, które rodziły dzieci na Rakowieckiej, on mówi: słuchaj, powiedz mi, gdzie ja się urodziłem? Urodził się na pierwszym piętrze budynku szpitala. Ten budynek istnieje, cele już są nieco zmienione, ale w pamięci jego zapisała się też taka opowieść mamy Romualdy Przybyłowskiej, pseudonim Amerykanka, najprawdziwszej na świecie polskiej Amerykanki, bo ona bardzo długo mieszkała w Stanach Zjednoczonych, wróciła, w ogóle nieprawdopodobna historia. Na kilka tygodni przed wybuchem wojny. Na kilka dni, tak. Przyjechała do Polski. No i została sama, ponieważ jej pierwszy mąż, do którego przyjechała, poszedł na wojnę i zginął. Niebywała historia, ale... inna w historii opowieść, tak. Tak, ale Amerykanka opowiadała tak w czasie rodzinnych takich spotkań, jeżeli w ogóle opowiadała o więzieniu, to zadawała pytanie, taką zagadkę. Co to jest kobiety chodzące w kółko i wachlujące białymi szmatkami? Co to mogło być? To było suszenie pieluch. A proszę pamiętać, że kobieta dostawała na dziecko dwie pieluchy. To było wszystko, co miała. Kobiety musiały sobie same organizować pieluchy. Co to są dwie pieluchy dla dziecka, dla maluszka takiego noworodka? No to każda kobieta wie, że to jest w ogóle coś niebywałego, bo to starcza. A czy mogę o coś zapytać? Tak, proszę, oczywiście. A jakie wyroki miały te kobiety? Bardzo różne. Od takich dość symbolicznych, jak 2-3 lata więzienia. A najdłuższe właśnie wyroki z tymi dziećmi, to ile one siedziały? Pani Minkiewicz, ile miała wyrok? Pewnie jest dożywocie. Dożywocie, tak. Ewa Minkiewicz rodziła się właśnie na Rakowieckiej, niestety. Ale to potem, jak kobieta miała dożywocie, to dziecko jej odbierano, tak? No bo jak... Do drugiego roku życia dziecko było przy matce. I to zazwyczaj przestrzegano. Czy były jakieś kobiety, które dożyły do... Znaczy, na przykład, nie wiem, siedziały w więzieniu 10 lat i więcej, czy nie? No były takie kobiety, wychodziły po 56 roku chociażby. Dopiero, tak. I wtedy zaczynał się dramat, drugi dramat. No dramat, właśnie pierwszy o to pytam, dramat, tak. To było odebranie dziecka. Po 2 latach dziecko było odsyłane albo do domu dziecka, albo oddawane rodzinie. Czyli jeżeli byli dziadkowie, były siostry, byli wujkowie i takie dziecko miało szczęście. Tak. Ponieważ kiedy mama wracała po tych latach więzienia, spędzonych w więzieniu, to wracała do rodziny, i która to rodzina kultywowała pamięć, mówiła o mamie, opowiadała o mamie, to była ta mama wyśniona, wyczekana, to była ta mama. W ogóle nieprawdopodobna jest historia, to też się wiąże z Amerykanką, kiedy ona po 2 latach więzienia wraca do rodzinnego domu, gdzie było dwoje dzieci, Zbigniew i Bożena Przybyłowska. Też nieprawdopodobne historie. Te dzieci się ukrywały w psiej budzie, żeby bezpieka ich nie zabrała. Przyjeżdżali na rewizję, próbowali te dzieci zabierać do domów dziecka. Ale Bożena opowiada taką historię, że pamięta, kiedy mama wróciła do domu. To był taki moment, że ja byłam na podwórku, przed domem. Oni mieszkali w Zbyszewie. To jest niedaleko Dobrzynia nad Wisłą. I mówi, stoję i patrzę, że przez ogrod na podwórko wchodzi piękna pani z malutkim chłopczykiem ubranym na biało. No i to mama wróciła z więzienia. To są nieprawdopodobne historie. Natomiast wróćmy do tej zagadki. Co to było? Kobiety chodzące w kółku i wachlające tymi szmatkami. One suszyły pieluchy. Pieluchy dostawały dwie tylko, a resztę musiały sobie zorganizować. To były wyrwane jakieś fragmenty koszul, sukienek. Tak. To było coś nieprawdopodobnego. Pani Jacku, ja wolę sobie dodać do tej dygresji tylko historię, gdzie z rozmowy z nią odżałowano panią profesor Barbarę Otwinowską, która też przecież była... Święta kobieta. Święta kobieta, która również opowiadała właśnie, jak te matki, które wychowywały dzieci w tych zbiorowych celach, a koleżanki po prostu przygotowywały spektakle teatralne, przedstawienia, szyły ubranka i to była taka namiastka rodzin, domów, że wszyscy wspólnie to wychowywali. Przenieśmy się na chwilę... Jeszcze tylko dokończę. O tych dzieciach, bo jeżeli dziecko było przekazane do rodziny, to miało szczęście. Natomiast jeżeli było przekazane do domu dziecka. To był dramat. To był dramat dziecka i to był dramat matki, ponieważ bardzo często, w większości w zasadzie przypadków, które ja znam, te więzi rodzinne, te matka, dziecko nigdy nie zostały odbudowane. Czy te dzieci były adoptowane przez inne rodziny? Nie, one były w domach. Czyli ten powrót do matki był w jakimś sensie możliwy, nie było prawnej przeszkody. Nie, był możliwy, tylko że to była obca pani. To nie rozumiem, była mama. Ja mogę powiedzieć tutaj taką... Walka tych kobiet o odzyskanie tego dziecka, psychiczne odzyskanie, tak, ja rozumiem. To jest coś nieprawdopodobnego, kiedy właśnie pani profesor Otwinowska bardzo dużo na ten temat nam opowiadała, jakie to były dramaty, kiedy kobieta już wyszła z więzienia, idzie po dziecko, a kim pani jest? Kim pani jest? Ja nie chcę z panią iść. Ja tu mam ciocię w domu dziecka, wychowawczyni jakaś, czy tam kucharka, czy salowa. To są nieprawdopodobne historie, nieprawdopodobne dramaty tych kobiet i dzieci. Mogę tu przywołać historię, które przywołano już rodziny Borychowskich, którą odwiedziłem kilka lat temu na Podlasiu i poświęciłem im między innymi film Sny stracone, sny odzyskane, które można nawet na YouTubie gdzieś obejrzeć, bo widzę, że nie jest zakodowane. Tam wspomnienia są Stanisława Borychowskiego, który wtedy miał już 15 lat, na jej przepustce z domu dziecka właśnie odwiedził swoją matkę, która wyszła umierająca z więzienia na mocy amnestii, niby została zwolniona, ale było wiadomo, że ona umierająca jest, więc już pozbyto się jej z więzienia. No i wtedy... I wtedy właśnie podszedł do niej i mówił, proszę pania, no i pamiętam, kiedy to opowiadał, to dorosły mężczyzna, około 70 lat, wówczas rozpłakał się jak dziecko, bo te emocje były tak silne ciągle po latach. Mimo że miał wówczas 12 czy 15 lat, nie poznał tej swojej matki, bo była tak wykończona, tak po prostu zmieniona. I to właśnie już dorosłym, powiedzmy, dorastający mężczyzna. Na chwilę przenieśmy się kilka dobrych lat do przodu, w lata 80. Przenieśmy się, pani Jacku, w czasy, które też panu są bliskie i za chwilę też wrócimy, ale na chwilę damy teraz z Agatą Kłopotowską porozmawiamy z domu Lenkiewicz właśnie, która jako również dorastająca dziewczynka musiała się zmierzyć z tymi traumami życia bez ojca, ale zanim ojca zaresztowano, to miesiące, jak nie lata, życia w strachu, w stresie, że ciągłe rewizje. No właśnie, powiedz, jak radziłaś sobie w tych trudnych latach 80., kiedy rodzice z domu zrobili, powiedzmy, miejsce, gdzie rozwijała, kwitła demokracja w Wrocławiu? Tak, ładnie to powiedziałeś. Dom faktycznie z powstaniem Solidarności, mój dom rodzinny zmienił się w jakiś, szukam dobrych słów, ogród wolności lub miejsce, gdzie ta wolność i entuzjazm i wiara w to, że Polska o to wchodzi w jakiś nowy czas, no właśnie, odnowy, bo tak to przecież nazywaliśmy, dom tą radością, tą nadzieją buzował. Ojciec mój, Antoni Lenkiewicz, wraz z narodzeniem Solidarności zaraz we wrześniu rzucił się w działalność związkową i tworzył struktury Solidarności na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. I w zasadzie całe życie, cała doba to była działalność. Pełna oczywiście i wzlotów, i wielkich napięć, ale ja jako wówczas 12-letnia dziewczyna żyłam tą atmosferą, przysłuchiwałam się dyskusjom rodziców i to faktycznie były 16 miesięcy tego karnawału Solidarności, mimo napięć jednak dużej poczucia siły, wiary, nadziei. I nagle przychodzi 13 grudnia. Ja już mam wtedy lat 13, no ale ciągle jeszcze jestem dzieckiem. I ja myślę, że 13 grudnia tym dzieckiem w jakimś sensie przestałam być. I może zobrazuję to na takich dwóch momentach tej słynnej niedzieli 13 grudnia. Po mojego ojca nie przyszli ubecy SBC w nocy, ponieważ byli przekonani, że on jest w Gdańsku, na tak zwanej krajówce. A ojciec był w domu i przez całą sobotę, dzień poprzedni, pracował nad pisaniem jakichś artykułów. W związku z tym Elwecja nie wkroczyła w nocy, ale dom był otoczony, o czym dowiedzieliśmy się dopiero później. Kiedy się okazało, że jest stan wojenny, ojciec natychmiast powiedział: zaraz po mnie przyjdą. I po jakiejś chwili dodał: a może spróbuję przebrać się za kobietę i wyjdę w przebraniu z domu. I wtedy ja jeszcze byłam dzieckiem. Pomyślałam sobie: o, jak się ciekawie zapowiada ten dzień. Mój ojciec się chce przebrać za kobietę, no zupełnie jak w jakimś filmie. Chociaż przyznam, że z mamą obie patrzyłyśmy na niego trochę z takim pobłażliwym uśmiechem. Ja jeszcze nie rozumiałam tego, co za chwilę ma przyjść. No i nie chcę już tutaj wchodzić w te wszystkie szczegóły. Myśmy się w pewnym momencie przenieśli do mojej ciotki, siostry ojca, która zresztą przyszła razem ze swoją rodziną do nas przerażona, czy jest Tolek z domu. No i uznaliśmy, że u niej będzie bezpiecznie i poszliśmy do niej na obiad. Ale ojciec z moją mamą i stryjem wsiedli do samochodu, do małego Fiata. I już wtedy zorientowali się, że za tym małym Fiatem jest ogon. Dom faktycznie był obserwowany i ojciec został ostatecznie zatrzymany. Próbował jeszcze uciec z mieszkania ciotki, ale go pod tym domem złapano. I to jest ten drugi moment, kiedy ja pierwszy raz mam styczność, wchodzi milicja do domu, wchodzą ubecy, straszą, że będą strzelać, są groźni, są niemili, są brutalni. I to jest ten moment, kiedy ja jakoś przestaję być dzieckiem. Ja już potem wiem od tego momentu i przez całe lata 80. będę to wiedziała i będę miała też okazję się przekonać niejednokrotnie, że dom nie jest miejscem bezpiecznym. Że do domu mogą wejść w tak zwanym majestacie prawa zbiry i mogą mojego ojca wyprowadzić. Agato, może warto... zakładając kajdanki. Tak. Agato, wiemy, że tata był później długo, długo więziony, przewożony z więzienia do więzienia, aż w końcu skończył w Łupkowie, daleko za Komańcze, na końcu Polski. I wasze podróże z mamą trwały wręcz 2-3 dni, żeby do niego dotrzeć. Ale kiedy już docierałyście, to były wyjątkowe spotkania, gdzie też można w moim filmie Wolna Rzeczpospolita Łupkowska oglądać, kiedy spotkania tam spotykały się rodziny. I między innymi rodzina spotkałaś tam małą Olę, co też jest ważne, bo przed chwilą mówiliśmy, że kiedy rodzice byli aresztowani, ojciec i tak dalej, to więc zabierano dzieci i nie wiadomo, co było się z nimi dzieje. Ale myśleliśmy, że to wszystko jest w latach 40-tych, 50-tych, ale mamy 82 rok i okazuje się, że rodzice pięcioletniej Oli Macierewicz są aresztowani, a mało Olę opiekuje się ciocia Basia, która jeździ do ojca na odwiedziny. Powiedz, jakich rodziny spotykałaś oprócz Oli Macierewicz i kto przyjeżdżał, jakie właśnie rodziny, w jakim wieku były te dzieci? Cóż tam się działo w takim obozie odosobnienia, w takim internacie w Łupkowie chociażby, tak? Bo były tych więzień, było dla twojego taty kilka. Powiedz, jaki obraz się wyłania jakby z tego świata dzieci, które właśnie po poszukiwaniu odwiedzin na spotkania przez chwilę z ojcem swoim wyglądały? No więc rzeczywiście po pierwsze faktycznie warto pewnie przypomnieć, że czy powiedzieć, jeśli chodzi o losy mojego ojca, który był jednym z tych internowanych, bardzo niepokornych i siał buntowniczą, czy dawał przykład bardzo buntowniczej postawy, w związku z tym kiedy trafił najpierw do więzienia we Wrocławiu, potem do Grodkowa na Dolnym Śląsku, to tam się stworzyła taka jedenastka wrocławska z najbardziej niepokornych i ta jedenastka wrocławska, wśród nich mój ojciec, była przewożona z więzienia do więzienia, jak to oni brzydko śpiewali, w komunie. I ojciec faktycznie w tych więzieniach no, przemierzał całą Polskę. I tak jak powiedziałeś, Arku, ostatnia stacja to była stacja Nowy Łupków w Bieszczadach. Tak naprawdę w tym Nowym Łupkowie był aż dwa razy, bo tam go przywieźli i na Wielkanoc, potem znów do Rzeszowa Załęże, potem znów do Kielc i potem znów do Załęża i do Nowego Łupkowa. W Nowym Łupkowie we wrześniu poznałam pięcioletnią Olę Macierewiczównę, która była ode mnie te ileś lat młodsza i wyobrażam sobie, że jej trauma była jeszcze większa niż moja, dlatego że obydwoje rodzice Oli trafili do więzienia, i Hania, i Antoni. Hania wyszła, została wypuszczona w lipcu, a Antoni Macierewicz dopiero siedział tak długo, aż uciekł z Nowego Łupkowa. I tam zresztą, znaczy poznali się z moim ojcem chyba nawet nie w Nowym Łupkowie, tylko w Rzeszowie Załężu. Była takie niesamowite widzenie we wrześniu, 26 bodaj września 82 roku, kiedy udało się nam stworzyć nam rodzinom coś w rodzaju więziennego pikniku za drutami. To był niezwykły dzień, dlatego że wtedy odprawiona została msza święta, w której my, rodziny z internowanymi, mogliśmy uczestniczyć. Niesamowity moment, którego nie zapomnę do końca życia, jak internowani, brodaci ryknęli na początku pieśń starodawną, pradawną Bogu Rodzice. No i potem msza święta, podczas której odbył się chrzest jakiegoś maleńkiego dziecka i także chrzest Oli, która była chrzczona zaraz po urodzeniu w szpitalu, a tu ze względu na jakieś tam problemy zdrowotne, a tutaj już jako pięcioletnia dziewczynka miała chrzest, uroczystość chrztu w więzieniu. Niezwykłe spotkanie nas wszystkich, bośmy dzięki temu mogli się nawzajem poznawać, czyli ja poznawałam, no też oprócz Antoniego Macierewicza, także nieżyjącego już niestety Marka Tundejewicza, współautora świetnego filmu o kolejarzach, o głodówce kolejarzy, podczas której to głodówki mój ojciec był rzecznikiem tych kolejarzy we Wrocławiu. Słynne wydarzenie, chociaż tak naprawdę dzisiaj zapomniałam, wspomniane z października jeszcze 80 roku. Piotr Bielawski, także nieżyjący, drugi dziennikarz wrocławski, który też tam był. No, nazwisk mogłabym wymieniać jeszcze więcej, ale tworzyliśmy taką rodzinę, solidarną rodzinę kobiety, matki, żony, siostry, teściowe z jednej strony i ci nasi mężczyźni, ci bohaterowie, niezwykle odważni, niepokorni, pełni siły. To jest moje chyba najważniejsze wspomnienie, bo z jednej strony trauma, lęk i strach i tak jak powiedziałam wcześniej, utrata tej dziecięcej niewinności, a z drugiej strony właśnie stan wojenny i te trudne czasy to dla mnie hartowanie ducha, to dla mnie patrzenie na to, że mimo uwięzienia można być silnym, że duch jest silniejszy. Dzisiejszym, tak, Agato? Może no tak, postawię tak, małą kropkę, żeby przywołać naszym słuchaczom, którzy dopiero zaczęli słuchać naszej audycji, że to jest Klub Trójki, a rozmawiamy o dzieciach, którym przyszło dorastać w czasach, kiedy nie dane było im poznać swoich ojców, nie dane było wychowywać się w cieple rodzinnym, nie można było przechowywać pamiątek po najbliższych. I właśnie pytaniem wracam do pani Marii. Mario, tak, powiedz, w jaki sposób radziłaś sobie, dorastając tą traumą? Tutaj Agata mówi, no, że zaczęliśmy rozmawiać od tego traumatycznego okresu, powiedzmy, kiedy miała już 12-13 lat i w ekspresowym tempie trzeba dorastać i dziecka stała się osoba dojrzałą damą, która pisała dojrzałe bardzo pamiętniki, o czym może jeszcze wrócimy. Ale właśnie jak ty, ta Marysia, sierotka Marysia, tak jak ciebie nazywano, tak, radziła sobie, sierotka. Kiedy, jak poradziła sobie właśnie z tym ciągnącą się taką to traumą, żeby jednak przełamać właśnie w to obcowanie, bycia tym obywatelem drugiej, trzeciej kategorii, bo jednak udało ci się skończyć studia, jesteś dziennikarką, i jednak poradziła sobie, no już wspominaliśmy, że już szczęśliwie odnalazłaś swojego tatę, ale w ogóle jak zebrałaś się życiowo właśnie, żeby w tych wszystkich złożoności losów jednak przekuć i stać się osobą na tyle, że przebojem idziesz do przodu. Więc z tym przebojem to był problem, bo nie potrafiłam iść przebojem do przodu, a to właśnie z uwagi na to, w jakich warunkach byłam wychowywana, że nie miałam ojca. Ale też wynikało to, znaczy ta siła zrodziła się we mnie też z miłości do mojej mamy, ponieważ nie miałam ojca. W związku z tym mamę kochałam podwójnie, bo byłam, jak to na mnie mówili, sierotka Marysia. Miałam taką krzywkę na podwórku jako dziecko, sierotka Marysia. I to tak dzieci mnie ochrzciły. Więc ponieważ moja mama bardzo przeżywała śmierć ojca, to było bardzo udane małżeństwo i krótkotrwałe, bo po półtora roku ojciec został aresztowany, małżeństwo. Zdążyłam się urodzić i miałam 6 tygodni, jak ojca aresztowano. W związku z tym mama sobie tak radziła psychicznie trudno, natomiast no, musiała zarobić na to, żeby utrzymać siebie i dziecko. I była nauczycielką w szkole, w liceum uczyła w Rembertowie. W związku z tym też no, jakoś, żeby przeżyć, no, to musiała zapracować na to, żeby chciano ją zatrudnić. Trafiała akurat na ludzi dobrych, bo dyrektorzy nie rozumieli sytuacji mojej mamy i tam w ogóle nie było mowy o jakimś zwolnieniu, ale naciski ze strony władz, nie wiem jak to powiedzieć, bo to nie były władze partyjne, to były władze esbeckie, władze, no powiedzmy tamta władza tak to traktowała, że ludzi niepokornych, mężów i żony osób, które siedziały w więzieniu i z wyrokami śmierci, też były nacenzurowane. W związku z tym mama często musiała zmieniać pracę, bo też dyrektorzy szkół, moja mama była nauczycielką, jak już powiedziałam, dyrektorzy szkół bali się mamy zatrudniać, jeśli widzieli, że coś wokół mamy się działo niedobrego, bo to też źle nie służyło o dobru szkoły, bo szkoła miała tę złą opinię, że zatrudnia takich nauczycieli. W związku z tym moja mama zmieniała pracę, musiała wyjechać z Warszawy zaraz po śmierci ojca na Podlasie, żeby tam się ukryć i żeby jakoś zarobić. Ciężkie to były chwile i w zasadzie dla mnie dzieciństwo, ja właściwie, to nie jest jakaś taka, takie sztuczne sformułowanie moje i takie subiektywne, ale obiektywnie stwierdzam, im więcej mam lat, na tym się zastanawiam, że ja praktycznie nie miałam dzieciństwa, bo ja całe dzieciństwo, ponieważ już wiedziałam, że nie mam ojca, że ojciec zginął tragicznie w więzieniu, to martwiłam się o mamę i w zasadzie były takie momenty, kiedy ja mając 5 lat, przejmowałam funkcję matki, a moja mama była moją córką, że to ja mamę pocieszałam. To może nieprawdopodobne. W dzisiejszych czasach, jak wiemy, jak się dzieci wychowuje, jakie dzieci długo przedłuża się im to dzieciństwo, że żeby jak najdłużej były wesołe, radosne, żeby miały wszystko, czego im potrzeba, no to moje dzieciństwo było tego przeciwieństwem. I w zasadzie tylko dzięki własnemu uporowi i nie wiem skąd to się we mnie brało, ale odkąd pamiętam, od 5 roku życia, to wiedziałam, że muszę się utrzymać, że nie mogę się ja rozkleić i muszę jeszcze mamie pomóc. No i w związku z tym mama mnie uznała, że ja już jestem taka samodzielna, że mając 6 lat mogę iść do szkoły. No i zaprowadziła mnie do szkoły, ponieważ sama była nauczycielką, w tym samym gmachu miałam się uczyć, co moja mama uczyła w liceum. I zaprowadziła mnie do szkoły, a nauczycielka powiedziała, że ja już tyle umiem, że mogę iść do drugiej klasy. W związku z tym zrobiłam maturę mając lat 17. Skończyłam prawo 4-letnie i mając 21 lat skończyłam studia, no i poszłam do pracy. I jakoś tak w tej pracy już okrzepłam, ale muszę powiedzieć, że nawet jak dzisiaj rozmawiamy, to ta trauma z dzieciństwa, ten strach, że coś się nam może przydarzyć, to tego się nie da opisać. I myślę, że gdybym miała ojca i miała na przykład rodzeństwo, to bym była zupełnie innym człowiekiem, bardziej takim otwartym, walczącym, wierzącym w siebie. A ta historia na przykład na mnie, nie wiem jak na inne dzieci, ale działała tak przytłumiająco. Ja byłam taka wycofana. Smutna, wycofana i to dzieciak pozostaje, bo ta atmosfera w domu nie może się nie udzielać, no chyba, że osoba, która, znaczy albo matka, albo ojciec, który zostaje z dziećmi, po prostu ukrywa przed dziećmi wszystko. Moja mama niestety, albo stety, nie wiem, dzieliła się ze mną swoją tragedią, a równocześnie i moją, więc ja właściwie mogę powiedzieć, że ja dzieciństwa nie miałam, bo ja mamę pocieszałam, a nie mama mnie. Jacku, drogi panie dyrektorze, przysłuchuję się tej rozmowie i nie sposób przywołać dzieci pana rotmistrza Witolda Pileckiego. Pani Zosia Pilecka jest takim też chodzącym symbolem właśnie osoby, która niesie, powiedzmy, ten sztandar ojca i bije się o to prawdę, ale tak mocno zaświadczając swoją postawą, szukając, opowiadając o ojcu, ciesząc się, że w Polsce powstają szkoły imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Ciągle liczy na to, że jej kochany tatuś się odnajdzie. Podobnie jej syn Andrzej. No właśnie, to ale wyjątkowa postać, więc to już wcale się nie dziwię. To jest w ogóle wzór nad wzory. Wzór nad wzory. Tak, pani Maria poruszyła bardzo ważną kwestię, bo one czasami umykają. Mianowicie mówimy o ojcach, o bohaterach, których komunistyczni mordercy, zdrajcy zamordowali. Ale nie czasami umykają nam historie matek, żon. Bo przecież to, że te rodziny przetrwały, że dzieci wyszły na ludzi, że nie poddały się tym działaniom komunistycznym, to jest zasługa przede wszystkim matek, które robiły wszystko, żeby pełnić podwójną rolę matki i ojca jednocześnie. Tutaj pięknie pani Maria o tym mówiła, a ja, mając ten ogromny zaszczyt i przyjemność spotykać Zosię i słuchać tego, co ona opowiada, ona o mamie mówi tak fenomenalnie. najczęściej mówi oczywiście o ojcu, ale o mamie. Kiedy zaczyna opowiadać o mamie, jak mama ciężko pracowała, jak mama nie mogła dostać pracy, a jednocześnie jak była taką niezwykle ciepłą kobietą dla wszystkich, bo przecież ona pracowała w ognisku dziadka Lisieckiego. Ona była tam taką woźną sprzątaczką, wszystkim była. I kiedy spotykam panów, bo w tej chwili to są już poważni, starsi panowie, kiedy rozmawiamy o pani Pileckiej, to wszyscy opowiadają tak fenomenalne rzeczy, z takim ciepłem, z taką miłością, że ona tak strasznie doświadczona przez życie, przez los, gdzie odebrano jej tego najukochańszego męża. A przecież to było fenomenalne małżeństwo. No. Ona jednak to serce miała, jak chciałoby się powiedzieć, jak dzwon, takie wielkie, że potrafiła wychować na wspaniałych ludzi, Andrzeja i Zosię, a jednocześnie obdarzyć tym sercem, tą taką matczyną miłością sieroty, które wychowywała u dziadka Lisieckiego. To jest coś nieprawdopodobnego i to jest ten absolutny heroizm kobiet, które przeszły piekło więzień stalinowskich. Takich kobiet przecież były dziesiątki tysięcy. No. Pani profesor Barbara Otwinowska, opowiadając historię kobiet, które zebrała, które spisała, wydała przecież fenomenalne książki, wydała poezję tych kobiet. Ja miałem zaszczyt poznać wiele z tych pań. To po prostu serce rośnie, że te kobiety nie dały się sponiewierać komunistom, że te kobiety pomimo tych strasznych, okrutnych doświadczeń, przecież one przeszły piekło i w więzieniu na Rakowieckiej, i w Fortonie, i w dziesiątkach innych miejsc, że one potrafiły wychować swoje dzieci na przyzwoitych, dobrych ludzi i obdarzać jeszcze inne osoby tym ogromnym sercem. To jest coś nieprawdopodobnego. Tak, to jest prawda. Ale prawda jest taka, i też były to kobiety bardzo, przepraszam, że się wtrącam, ale chcę tylko dodać, że były to kobiety bardzo odważne. Na przykład moja mama, jak pojechała do prokuratury wojskowej, dowiedzieć się co z ojcem i dowiedziała się, że jest, dostał wyrok śmierci, to wpadła w jakiś taki szał i zaczęła mówić, że po raz pierwszy spromiliście mundur polski, kiedyś pluć będą na wasze szlify. A ten pułkownik stał z biurka w prokuraturze i mówi, niech się pani uspokoi i niech pani opuści ten budynek, dlatego że jeśli pani dalej będzie tak zdenerwowana, to będę musiał panią aresztować. Ale wiemy, że nie wszystkim... Zobaczyć, jak miała rację. No przecież miała rację. Jej słowa tak, tylko, były absolutnie prorocze. On po prostu na tyle był dobry, bo jeśli mógł ją aresztować, to mógł ją zamknąć i ja bym nie miała ani ojca, ani matki po prostu. Bym oddana została do sierocińca. No. Warto, przywołując tutaj właśnie te trudne historie, warto pamiętać, że te historie nie dotyczyły tylko Polski. Ja pamiętam na naszym festiwalu NNW Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci kilka lat temu gościliśmy podobnie światowej sławy wiolonczelistkę, panią profesor, nie pamiętam nazwiska, która przyjechała na pokaz filmu, gdzie była bohaterka i opowiadała absolutnie historie bliźniacze do tych, o których tu opowiadamy, tylko historię właśnie, że została ich rodzice, została mama w więzieniu, zmarła, ojca rozstrzelano, a ona została oddana do jakiejś komunistycznej rodziny i dopiero w 1992-1993 roku z trudem zaczęła szukać, zastanawiać się, dlaczego ona była w domu dziecka i była adoptowana. Więc te historie, czy na Węgrzech, czy Rumunia, czy Albania, czy NRD, czy inne kraje, to było bardzo, bardzo były zbliżone te historie i warto o tym pamiętać. Ja tak zastanawiam się tutaj, rzuciłem tak właśnie, w jaki sposób każda tutaj i Mario, i ty, ale i Agata, tu pan Jacek również, o pani powiedzmy Zosi Pileckiej mogły pewnie powiedzieć, że jej takim no, celem stało się prowadzenie tych szkół i kibicowanie, prawda, że jeździ od szkoły do szkoły, mimo już, że już jest jednak poważnego wieku. 45 szkół jest. Ile szkół jest? 45 szkół. Tak. 45 szkół imieniem Rotmistrza w Polsce i uwaga, jedna polska szkoła w Katarze nosząca imię Witolda Pileckiego. To jest absolutnie coś wyjątkowego. I w tej chwili jeszcze wiem, że wkrótce no, są plany, żeby w Brukseli była też szkoła i drużyna harcerska imieniem Rotmistrza Pileckiego. Nareszcie w Brukseli. No ale życiorys Pileckiego jest tak wspaniały, że chyba jest jeden z nielicznych w świecie, żeby się Dajmy na chwilę jeszcze głos, dajmy, bo nasz czas niestety się już za chwilę kończy, do pani Agaty Kłopotowskiej, która też właśnie no, jednak wiem, że tylko no nie udało się tobie no, skończyć dobre studia, pracujesz, ale też jakby twoje działania takie społeczne, literackie, które gdzieś nasiąknęłaś w domu, one mają swoje odbicie. Wiem, że przygotowałaś książkę i czy to ma znaczenie w jaki sposób z tym, co wyniosłaś z atmosfery domowej od ojca i od mamy Danuty? Zdecydowanie tak. Po pierwsze chciałam powiedzieć, ale świadoma braku czasu, to tylko powiem tyle, że wiele wątków, o których mówiła pani Maria i pan Jacek, chętnie bym się do tego odniosła, ale ze względu na brak czasu to pewnie nie zdążę. Natomiast książka, o którą pytasz, bardzo chciałabym rzeczywiście kilka słów o niej powiedzieć. Dopiero co wyszła w Instytucie Literatury książka pod tytułem Żyć dla pisania prawdy o twórczości literackiej Janusza Krasińskiego. I dlaczego ta książka jest istotna w kontekście, o którym dzisiaj mówimy? Między innymi ze względu na dedykację. Książkę tę zadedykowałam mojemu ojcu, Antoniemu Lenkiewiczowi, cytuję, który wraz z tysiącami mu podobnych stawiał opór stalinowskiemu reżimowi, a chcąc przybliżyć mi prawdę o swych więziennych doświadczeniach w lat 1952-56 skłonił mnie na początku XXI wieku, bym sięgnęła po książki Janusza Krasińskiego. Bo ja mam pełną świadomość i tu chylę głowę przed panią Marią. Jej trauma, jej tragedia jest nieporównywalna z moimi traumami i doświadczeniami, ponieważ pani Maria straciła ojca, nigdy go nie znała. Ja na szczęście mojego ojca miałam i ojciec zbliża się do, niebawem skończy 87 lat. Natomiast mój tata był także więźniem stalinowskim, oprócz tego, że był opozycjonistą Solidarności i Solidarnościowym i więzionym w latach 80. Spędził niemal 8 lat. Ponad 8 lat, prawie 9 lat spędził łącznie w więzieniach PRL-owskich i w latach 50. był nie tyle żołnierzem niezłomnym, co harcerzem niezłomnym. Został aresztowany, kiedy miał niespełna 18 lat. Nigdy o swoich doświadczeniach z więzienia stalinowskiego nie opowiadał aż do roku 2005, kiedy takie nastąpiły okoliczności, że ojciec się otworzył. Ja wtedy zrozumiałam, że jestem córką ocalonego, ponieważ ojciec w tym więzieniu stalinowskim był torturowany i był w takich sytuacjach, o których właśnie pan dyrektor Jacek mógłby nam jeszcze więcej powiedzieć, był w takich sytuacjach, które były sytuacjami absolutnie krańcowymi. I kiedyś ojciec powiedział mi, chcesz wiedzieć jak było? Przeczytaj książki Janusza Krasińskiego. I to jest moment, kiedy ja po te książki sięgnęłam. I sięgniemy, Agato, musimy postawić kropkę. Udało mi się napisać książkę o twórczości Janusza Krasińskiego. Będziemy szukać tych książek w księgarniach. Polecam. Będziemy szukać w księgarniach. Na pewno, pewnie na tak. Festiwalu naszym NNW będzie promocja. Ja wam bardzo dziękuję za to dzisiejszą rozmowę. Przepraszam, że sprowokowałem przy dzisiejszym święcie dzieci do takich trudnych rozmów, ale myślę, że warto, bo do czekali nabraliśmy się czasu, że możemy pełnym głosem o swoich rodzicach mówić, o swoim dzieciństwie, być dumni ze swoich rodziców, a wiemy, że przez lata nie tylko zabrano nam bohaterów, ale nie można było o nich mówić. Wszystkim wam dziękuję. Maria Leśnikowska, Agata Kłopotowska, Jacek Pawłowicz i ja, Arkadiusz Gołębiewski. Dziękuję wam wszystkim. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Dobrej nocy. Looking like a true survivor, feeling like a living.